jezdni w kierunku Marek. To utrudnienie może jeszcze potrwać do 2 godzin. W województwie zachodniopomorskim mamy utrudnienie na 10. Odcinek Kalisz Pomorski Mirosławiec w pobliżu miejscowości Pruszcz. 115 km. Samochód ciężarowy zjechał z jezdni. Brak osób poszkodowanych, ale wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy i tutaj to utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 czerwca, minęła już 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Nowoczesna apeluje do prezesa PiS-u o zakończenie organizowania miesięcznic smoleńskich. Pan prezes dobrze wie, że to nie są żadne uroczystości religijne, tylko wiece polityczne. Wiceminister Sellin w imieniu Prawa i Sprawiedliwości odpowiada. Dopóki istnieje taka potrzeba społeczna, a istnieje, to nikt nie ma prawa ludziom w realizowaniu takiej potrzeby społecznej przeszkodzić. W serwisie też rekordowa niska frekwencja w wyborach we Francji i zwycięzcy biegu rzeźnika w Bieszczadach. Po wczorajszych wydarzeniach na krakowskim przedmieściu Nowoczesna apeluje do PiS-u o zaprzestanie comiesięcznych manifestacji. PiS odpowiada, że są to uroczystości modlitewne i będą trwały tak długo, jak długo ich uczestnicy będą tego potrzebować. Rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska uważa, że konflikt zaostrzył się po wprowadzeniu nowego prawa o zgromadzeniach publicznych. Tak naprawdę apelujemy do pana prezesa o zakończeniu tematu już miesięcznicy smoleńskiej. Organizowanie co miesiąc miesięcznic przez 7 lat wystarczy. Pan prezes dobrze wie, że to nie są żadne uroczystości religijne, tylko wiece polityczne i te wiece polityczne coraz bardziej dzielą Polaków. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówi, że nowelizacja ustawy o zgromadzeniach miała zapobiec zakłócaniu manifestacji, a zgodnie z przepisami kontrmanifestacja może się odbyć w odległości nie mniejszej niż 100 metrów. Niestety okazuje się, że są ludzie, którzy w sposób dosyć podstępny wchodzą w obszar zarejestrowanego zgromadzenia i próbują je zakłócić. Oni szukają po prostu awantury, szukają może nawet rękoczynów i musimy po prostu uszczelniać prawo i tak ulepszać pracę służb zabezpieczających legalne manifestacje, żeby do takich rzeczy nie dochodziło. Po wczorajszej 86. już miesięcznicy policja zapowiada skierowanie do sądu 91 wniosków o ukaranie za blokowanie trasy legalnego przemarszu. We Francji metropolitalnej właśnie zamykają się lokale wyborcze. W 5 największych miastach kraju głosowanie potrwa do 20. Francuzi wybierają parlament. O 17 frekwencja wyniosła niecałe 41%. To 8 punktów mniej niż w poprzednich wyborach w 2012 i aż o 15 mniej niż w 1997 roku. Jakie mogą być powody wysokiej absencji? Według ekspertów nie chodzi o piękną pogodę i upały przekraczające miejscami 35 stopni. Od dawna badano wpływ pogody na frekwencję wyborczą, ale tym razem to nie jest ten przypadek. Pod uwagę raczej należy brać fakt, że wszyscy spodziewają się zwycięstwa partii prezydenckiej. Kandydat, by trafić do drugiej odsłony, powinien uzyskać co najmniej 12,5% głosów uprawnionych. W pierwszej turze zgłosiło się 7800 kandydatek i kandydatów walczących o ponad 500 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. W niższej izbie francuskiego parlamentu. Niemniej są i takie okręgi, w jakich do pierwszej tury zgłosiło się niemal 30 kandydatów reprezentujących maleńkie partie obrony praw zwierząt czy zwolenników przywrócenia we Francji monarchii. Według sondaży zwycięską ręką z wyborów powinna wyjść partia Emmanuela Macrona, Republika Naprzód, co dałoby prezydentowi większość absolutną, a to byłoby warunkiem wprowadzania niezbędnych Francji reform w takich dziedzinach jak reforma rynku zatrudnienia, kodeks pracy czy zmiany w gospodarce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ruszyli o 3 nad ranem z Komańczy. Morderczą 80-kilometrową terenową trasę pokonali w niespełna 8 godzin i 58 minut. Piotr Biernawski w parze z Piotrem Huziorem wygrali 14 bieg rzeźnika, legendarną bieszczadzką imprezę dla miłośników sportów ekstremalnych. Ciężko było, warunki trudne, niemniej jednak determinacja, dobre obuwie, wola walki. I dzisiaj jesteśmy do przodu. Tak, tasowaliśmy się, raz Peter miał kryzys, raz ja. A wczoraj wieczorem Peter tak mówi, od początku pocisnąć i zniknąć wszystkim. I wyszło. Mówił na mecie Piotr Huzior. Wielu uczestników biegu będzie dobiegać do mety wcisnej do godziny 19. Kto nie zdąży, będzie musiał zejść z trasy. To był serwis trójki. Początek tygodnia z przewagą chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów i burz tylko na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna jutro od 17-20 stopni na północy do 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk, i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Znasz mnie. Pomnożony przez pustkę dochodzę do siebie. Dochodzili do siebie dłuższy czas koszykarze z Telemetu Zielona Góra. Po raz czwarty zostali mistrzami Polski. W czwartym meczu finału obrońcy tytułu wygrali u siebie z polskim Cukrem Toruń 88-82. W całej serii Stelmet zwyciężył 4-1. To ostatnie spotkanie decydujące o tytule było bardzo emocjonujące, bowiem do przerwy goście prowadzili już 18 punktami, no i wyglądało na to, że Toruń zdoła wydłużyć finałową rywalizację przynajmniej o jedno spotkanie. Tymczasem gospodarze popisali się serią celnych rzutów za trzy, odrobili straty i sięgnęli po mistrzostwo. Nie ma się co dziwić, że zachwycony i zadowolony po meczu był rozgrywający z Telmetu Łukasz Koszarek. Piękny mecz, będę sobie w wakacje puszczał chyba tą drugą połowę, bo nie graliśmy pięknie, ale walka była naprawdę do końca. Serce nigdy nie odpuściło żadnego z zawodników i jesteśmy mistrzami. Nie poddaliście się, były wątpliwości, były takie myśli, że nie damy rady jednak? Oczywiście, że były. Graliśmy w pierwszej połowie bardzo źle. Druga też, zaczęliśmy z wielką energią, ale ten wynik nie chciał drgnąć. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to serce zawsze było, to serce zawsze chciało walczyć do końca i otrzymaliśmy nagrodę pod koniec, że zbliżyliśmy się na kilka punktów, trafiliśmy kilka rzutów, a później to już publiczność no, tak nas poniosło, że nie było szansy, żebyśmy odpuścili. Wy chyba ambicją to wydarliście wręcz Toruniowi, który miał więcej z gry niby do 34 minuty, prawda? No na pewno, tyle ludzi dzisiaj było, czekało na świętowanie, to aż żal. Musieliśmy dać z siebie wszystko. No, myślę, żeby wybaczyli, jaki by był wynik, wybaczyliby. Natomiast no, to, żebyśmy odpuścili, to tego na pewno by nie odpuścili. Także na koniec, tak jak powiedziałem, publiczność pomogła bardzo i tą siłą woli udało się no, zagrać kilka dobrych akcji w obronie również i przełamaliśmy ich. Złoto smakuje wyjątkowo, inaczej, lepiej to złoto, to dzisiejsze niż te poprzednie? Teraz smakuje bardzo dobrze, czy inaczej, czy wyjątkowo, ciężko powiedzieć, ciężko. Myślę, że tak samo, na pewno teraz jestem bardzo zmęczony, więc nawet ciężko mi się cieszyć, ale na pewno to takie było wywalczone naprawdę no, siłą woli. Przemysław Zamoyski, jeden ze złotych medalistów. Na Przemku, tak z ręką na sercu, jak minus 18 mieliście, to nie było żadnych wątpliwości? Znamy nasz zespół i w przerwie meczu sobie powiedzieliśmy po prostu, że 10 punktów nawet jesteśmy w stanie odrobić 3-4 minuty przy dobrej koncentracji i mocnej obronie. i przede wszystkim w skutecznych akcjach. Mówiliśmy do siebie, żeby nie martwić się atakiem, atak przyjdzie. Musimy zacząć od obrony w tej drugiej połowie i tak zrobiliśmy. Z większą jeszcze energią, z koncentracją i to dało pożądany efekt. Mamy zwycięstwo, mamy mistrzostwo. Piękna chwila. Ta publika chyba was niosła, prawda? Bo już widać było wyraźnie, że też nie macie sił, że też oddychacie momentami rękawami, a jednak. Tak, było bardzo ciężko, ale gdy widzieliśmy, że tylko kolejne dwa oczka, kolejne trzy oczka idą w dół, ta przewaga topnieje. Później już się zrobiło poniżej 10 punktów. Dochodziliśmy na remis i w końcu wyprowadziliśmy nasz zespół na zwycięstwo i cieszymy się niezmiernie. Wszystkie chyba te emocje w końcu zeszły. Cała ta presja i dziękujemy wszystkim kibicom, którzy nas wspierali przez cały sezon. Dziękujemy wszystkim w naszym klubie, wszystkim pracownikom, wszystkim sponsorom. Wszystkim, którzy mieli do tego jakiś tam swój wkład. Moi ludzie z Elbląga, których serdecznie pozdrawiam. Moją rodzinę, żonę, dzieci, wszystkich, którzy są fanami koszykówki. A z koszykarzami mistrza Polski rozmawiał Maciej Noskowicz. A my już za chwilę będziemy rozmawiać o triumfie Rafaela Nadala na kortach Rolanda Garrosa w French Open, no ale także Jelena Ostapenko zrobiła na nas wrażenie. W studiu jest już Lech Sidor, dyrektor sportowy Akademii Tenisowej Legii Warszawa. Witamy. Witam was. Czyli tenis. Tenis i Roland Garros. French Open, no tutaj widzę w Gazeta dello Sport pisze Mostro, czyli Monstrum. Rafael Nadal po raz 10 wygrywa i to nie jest niespodzianka, czy jest? No nie jest, z pewnością nie jest. To co pokazał przed Roland Garros w tych turniejach, które podprowadzały go do tej głównej imprezy, tam już było wiadomo, że on się odbudował, że Australia, w której dotarł, tym Australian Open, w którym dotarł do finału, został tam zbity przez Federera, mimo to, że 5 setów, myśmy rozmawiali o tym na antenie Trójki już wielokrotnie, ale to mu pokazało właściwą drogę i on robił swoje, pracował bardzo podobnie, dołożył pewnie elementy specjalnie pod kort ziemny, na którym jest królem, to bez dwóch zdań, i robił swoje. Wiedział, że jeżeli żadna kontuzja mu się nie przytrafi, to będzie dobrze, bo wygrał Barcelonę, wygrał Madryt, wygrał Monte Carlo, przegrał w Rzymie z teamem tak nie do końca zaangażowany na maksimum możliwości. Zdaje się, że on sam powiedział dość. Zagrał normalne spotkanie, między wierszami można było wyczytać, że to nie tak na poważnie do końca, a w Paryżu pokazał, kto rządzi, kto rozdaje karty. No i jeszcze miał trochę szczęścia po drodze, to czego nie miał w Australian Open, gdzie tam się mordował po 5 setów, po przewaga Federera w finale, 6 godzin więcej spędził Nadal przed finałem. Tu było odwrotnie. Tutaj Nadal grał nie dość, że świetnie, błyskawicznie, to jeszcze rywale mu schodzili z drogi. Tak się dzieje, jak grają Hiszpanie z Nadalem, kiedy Nadal jest w najlepszej formie. Miał dwóch po drodze, którzy, no jeden się poddał w trakcie. Fakt, że miał kontuzję, ta kontuzja go wykluczy na parę miesięcy, ale ten drugi poddał się, od razu wywiesił białą flagę. Także Nadal przyszedł do tego finału. Nie, on nie przyszedł, źle się wyraziłem. On przyjechał Ferrari i do tego finału, zaparkował, poprawił ucho, nos, poustawiał buteleczki pod odpowiednim kątem, wybiegł na kort centralny i wiedział, że idzie po swoje. Przypomnijmy, że Rafael Nadal pokonał Stana Wawrinkę w 3 setach, no a w Paryżu nie przegrał żadnego. No i od debiutu w 2005 roku, tak wyliczył szybciutko Reuters, przegrał tylko 2 spotkania na kortach w Paryżu. Ale to dowodzi tylko jednej rzeczy, że mamy absolutnie z dominatorem do czynienia kortów ziemnych. Jeżeli Rafa jest w dobrej dyspozycji fizycznej, bo to było widać od początku w tym turnieju, że on po pierwszych dwóch uderzeniach forehandowych, kiedy topspin, było słychać to w telewizorze doskonale, kiedy ten topspin jest czysty, ta piłka ląduje metr za karem, nie ma jak z tym grać. Dzisiaj Wawrinka, potężne chłopisko, facet, który operuje, bardzo pewnie się czuje, 1,2 m za linią końcową, tam gdzie ten topspin teoretycznie Nadala już nie jest taki groźny, nie próbuje wchodzić w pierwsze tempo, sam bezradny. Dzisiaj rozkładał ręce, łamał rakiety, wzrokiem pytał trenera, co mam zrobić, żeby tu nie było jakiegoś blamaszu, jakiegoś wstydu, bo rzeczywiście momentami, jak na finał. Ale wiecie obaj doskonale, że finały, jeżeli coś ma rozczarować z wielkiego szlema, to raczej finały. I w Australii, i w Paryżu te finały czasami są takie, że no niestety przechodzimy dalej, szukamy kolejnych turniejów. Ten był z założenia taki, jaki miał być założenie, taki był. Tutaj nie było żadnej niespodzianki. Wawrinka mógł ewentualnie mieć troszeczkę lepszy dzień, jeżeli chodzi o pomieszanie szczęścia z taką łańską fantazją. On dzisiaj od początku, ja miałem takie wrażenie, że on chce z nim grać na poważnie w tenisa. A dzisiaj nie. Dzisiaj na poważnie z Nadalem nikt nie może grać. Tak jak z Serena Williams, nikt nie może, żadna dziewczyna nie może grać z nią na poważnie, bo się nie da po prostu. Tak samo dzisiaj z Nadalem trzeba było się uśmiechnąć, tak jak miał taki moment, nie wiem czy pamiętacie, czy widzieliście, w trzecim secie, kiedy trafił jakiś nieprawdopodobny backhand czy forehand, już nie pamiętam, uśmiechnął się do publiczności, podniósł ręce, publiczność mu zaczęła wtórować. I takiego właśnie podejścia, takiego nastawienia trochę mi brakowało, bo on wyszedł, chciał wygrać, a tu należało wyjść odwrotnie. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale należało wyjść na pełnym luzie, nie mając nic do stracenia, bo Nadal musiał, a on mógł. I taka była różnica. A to w pewnym momencie było widać, że jest Wawrinka spięty, że te jego wielkie młynki, jak my to w cudzysłowie nazywamy, i z forehandu, i z backhandu, w ogóle nie funkcjonują. Wymiana to absolutnie bez żadnych szans. Słabo serwował, słabe miał pomysły. No, bardzo chciał wygrać za bardzo. Jak się może miał świadomość, że z 7 spotkań rozegranych na mączce z Nadalem wygrał tylko jedno. No, to o czymś mówi. Bardzo możliwe. Kolejne statystyki są takie i to jest pocieszające dla takich panów jak my, że to pierwszy raz od 1969 roku, kiedy dwóch tenisistów, którzy już przekroczyli 30 grało w wielkim finale, natomiast patrząc na młode zawodniczki i tutaj to jest niespodzianka, Jelena Ostapenko, która wygrała wczoraj w finale z Simoną Halep, no i nawet bukmacherzy, którzy czasami się mylą, a czasami nie, to jednak typowali Rumunkę, że wygra. Ale moment, zanim przejdziemy do rozgrywek panów, jeszcze dwa słowa o Nowaku Dziokowiczu, który no przecież bronił tytułu, miał swoje kłopoty. Czy to, że skończyło się dla niego tak, jak się skończyło, jest dla ciebie niespodzianką, czy wiele wskazywało na to, że tak będzie? Czy niespodzianką nie jest to absolutnie żadną, dlatego że od początku tego sezonu Nowak Dziokowicz to jest mniej więcej pół Dziokowicza. 45% tego Terminatora, bo też Terminator, pamiętacie te terminy, kiedy on brylował na kortach, przegrywał też po dwa mecze w sezonie, po trzy mecze w sezonie, wygrywał wszystko, co tylko można było wygrać. Dzisiaj Nowak Dziokowicz to jest, ludzie o tym zapominają, to jest mąż, to jest ojciec, to jest facet, który ma dużo więcej obowiązków. Poza tym było pewne zamieszanie, pojawił się Agassi, zmiana firmy, znaczy zmiana kontraktu reklamowego, jeżeli chodzi o ubiory. To wszystko jest coś, co odciąga, tego nie było. Na przestrzeni ostatnich lat Dziokowicz był zaplanowany, można tak brzydko powiedzieć, co do sekundy, jeżeli chodzi o układ dobowy, jeżeli chodzi o trening, o mecze, o jedzenie, o wszystko. To, co związane z tenisem, wszystko było pokładane co do sekundy. Patrząc na to, jak dzisiaj wygląda Serb, to on taki dla mnie od początku tego turnieju taki mocno zardzewiały był. Naprawdę jemu się gra nie układała. Już w pierwszym meczu, kiedy ten Agassi się pojawił na trybunach, wyszedł i był bardzo staranny, ale to trwało 10 minut. Bo ja akurat miałem okazję komentować to spotkanie. Mówię, oho, nowy Dziokowicz. Nie ma monologów, nie ma min, nie ma rzucania rakietami, nie ma niczego dziwnego, jest tylko koncentracja. To trwało dosłownie 3 gemy. Popsuł 2 piłki w gemie i się zaczęło. I ja pomyślałem od razu, oho, to jest Dziokowicz, który będzie się mordował w tym turnieju. Pierwszy poważny sprawdzian, kiedy jakiś młody z dużym zdrowiem, z takim końskim zdrowiem, bo trzeba mieć w Paryżu końskie zdrowie, żeby wygrać, pojawi się i tym, który się pojawił, okazało się Thiem i klęska była ogromna. No właśnie, Dominik Thiem jest w tym momencie taką największą, nie można powiedzieć zwycięzcą, ale mimo wszystko zamieszał w tym turnieju i no, pokazał się z fajnej strony. Ale tak krótko, bo zostały nam 4 minuty. Thiem jest zwycięzcą, ale tak nie do końca, dlatego że ogranie Dziokowicza to kolejny skal w jego karierze, dorzucił do tego worka sobie, ale nadal po raz kolejny obnażył to, że wygrana w Rzymie w turnieju dla Hiszpana, no nieistotnym, w cudzysłowie oczywiście nieistotnym, bo jemu chodziło o Paryż. Jeżeli by Thiem wygrał w Paryżu z Nadalem, to powiedzielibyśmy w tym momencie najlepszy tenisista świata. No właśnie, dobrze, to w takim razie wróćmy do wątku pań. Możemy o paniach, tak, czy znowu chcesz o panach? Nie, pozwólmy płynnie przejść Lechowi do... Dobrze, Jelena Ostapenko, to jest wielka sensacja tego turnieju? Z jednej strony sensacja, bo się nikt nie spodziewał, ale im głębiej w turniej, ja się zachwycałem tak płynnie, tak czysto grającej dziewczyny, przecież to jest młode dziewczę z nacji się wywodzącej, która w ogóle nie ma żadnych tradycji. No jeżeli weźmiemy Łotwę na mapie tenisowej i popatrzymy, to tam w ogóle jest jeden fajny klub i ja więcej nie słyszałem o żadnych obiektach tego typu. W Rydze. W Rydze, tak. Bardzo ładny zresztą. Tam się rozgrywają wszystkie turnieje międzynarodowe i nic więcej. I mam paru znajomych, ale oni jakby w tym tenisem nie żyje. Ten tenis to tam gdzieś na marginesie istnieje. Natomiast ona... No, gwiazda pierwszej wielkości, tak czysto, tak fajnie grająca dziewczyna, z takim zaangażowaniem. Mnie się podobała jej mina, bo ona bez względu, czy jej szło, czy nie, była uśmiechnięta, bardzo skupiona. No, Halep miała finał na tacy, set 3-0, ale zobaczcie, jaka historia potrafi być przewrotna i ten los tenisowy. Przecież Halep wyszła z półfinału, już praktycznie uciekła spod kosy. Przegrywała 6-3, 5-1. To się wydawało niemożliwe, żeby to wyciągnąć. A tu jednak się okazuje, że Halep twarda, biegająca, taka właśnie jaka jest potrzebna na kort ziemny dziewczyna. I w finale wydaje się, że ta rutynowana, już doświadczona Halep, bo na tle Ostapienko, to Halep jest naprawdę już zaawansowana. Nie mówię wiekowo, tylko właśnie jeżeli chodzi o historię tenisową. I nagle ta młoda dziewczyna z uśmiechem na ustach odwraca losy spotkania. Tak się fajnie prezentuje na korcie, że się przyjemnie ją ogląda. Będziemy mieli do czynienia przez lata następne. Powiedz, jak wygląda ten krajobraz teraz tenisa kobiecego, kiedy nie ma Seriny Williams, czy właśnie teraz myszy harcują, kiedy nie ma kota i na przykład patrząc na to, co była w stanie zrobić Ostapienko, czy Agnieszka Radwańska też tę sytuację w dobrej formie byłaby w stanie twoim zdaniem wykorzystać i wygrać na przykład turniej Wielkiego Szlema. Oczywiście jakby tutaj cały czas no jest to jakaś abstrakcyjne pytanie, ale czy to byłoby możliwe? Czy to porównanie z tymi myszami to nie do końca, bo one szarymi myszami na pewno nie są. To są naprawdę już przygotowane dziewczyny. Rozmawialiśmy tu na antenie bardzo często o zmianie pokoleniowej. Ta zmiana idzie szybciej niż nam się wydawało. Za moment naprawdę możecie mi wierzyć na słowo. Roczniki 2000-2001, miejmy nadzieję z naszymi, bo mamy Igę Świątek, która była w ćwiarce juniorek. Trochę szkoda, bo trafiła na juniorkę, która jest 330 numer na świecie, ale to zostawmy. One za moment będą rządzić w tym tenisie i one będą tam karty rozdawać. To jest nieuchronna rzecz, która jak takie tsunami się zbiera gdzieś tam i potem strzela i przyjdzie ta fala. Ostapienko to jest pierwsza oznaka. To jest dziewczyna, pamiętajcie, że ona nigdy nie wygrała turnieju na poziomie WTA. Nigdy. A tu nagle w debiucie zwycięstw wygrywa Wielkiego Szlema, więc to pokazuje z jaką zawodniczką, z jakim potencjałem mamy do czynienia, jeżeli chodzi o zdrowie, o kondycję, o wytrzymałość nerwową, bo to, że ona wygrała tenisowo fajnie, by wyglądało super, ale że wytrzymało właśnie te trudne sytuacje, ten set i to 3-0, kiedy przegrywała, kiedy musiała gonić, dla mnie to jest przede wszystkim fenomen. Agnieszka Radwańska, w takim razie zapytam cię jeszcze, wycofała się z kolejnego turnieju, tutaj odpadła w Roland Garrosie za Lizę Cornet. Tak. No i co z Agnieszką dalej? Czy mecz za Lizę Cornet, to możemy tylko powiedzieć, że się odbył, że miał miejsce taki, no chyba niechlubny rekord, bo Polsce nie udało się serwisu wygrać. Widocznie była już tak jakby usatysfakcjonowana tymi dwoma zwycięzcami, bo ona nie myślała, że ona tu coś wygra. Ja miałem takie przeświadczenie, patrząc, jak ona gra ten pierwszy mecz. To była dziewczyna, która wiedziała, że jest nieprzygotowana, wiedziała, że za bardzo na tych kortach i tak grać nie lubi, a jak coś się udało ugrać, ona z Wajtwang, taką Belgijką w drugiej rundzie, miała szczęście trochę, że tamta grała całe eliminacje i była już mocno zmęczona, więc to mogło się skończyć na drugiej rundzie. Ja myślę, że Agnieszka myśli o trawie trochę, myśli o swoim ślubie bardziej chyba niż o graniu. To nie da się pogodzić. To wracamy do Nowaka Dżokowicza. Kiedy był tylko tenis, to był tenis, to był perfekcyjny Dżokowicz. Teraz Radwańska też trochę się zaczyna rozmieniać na drobne, bo życie jest no, brutalne w tym momencie, prawda? A już niedługo przed nami Wimbledon. Tak postaram się płynnie skończyć nasze rozważania na temat tenisa, no bo nie chcemy, żeby uciekły nam kolejne tematy. Po życiu chcesz porozmawiać. Po życiu za chwilę porozmawiamy. Lex Sidor był naszym gościem. Widzimy się niedługo z okazji Wimbledonu. Do usłyszenia. And Za 26 minut godzina 19, trzecia strona medalu. Teraz o informacji, która poruszyła kibiców motoryzacji w Polsce, ale tak na dobrą sprawę cały świat motorsportu. Robert Kubica jest gotowy do powrotu do Formuły 1. Po 6 latach od feralnego wypadku w Rondy di Andorra Polak znowu usiadł za kierownicą samochodu Formuły 1. Na testach Walencji poradził sobie jak to Kubica. Znakomicie. O szczegółach Michał Gąsiorowski. Same testy owiane były tajemnicą. Zorganizował je zespół Renault, a Kubica przejechał 115 okrążeń. Do dyspozycji miał samochód z 2012 roku, którym Kimi Raikkonen wygrał wyścig w Abu Dhabi. Mam mieszane odczucia. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem dzisiaj, ale zobaczyłem też, co straciłem. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem jedno. Po ponad roku przygotowań jechałem dobrym tempem w trudnych warunkach. Nie było to łatwe po 6 latach, ale wiedziałem, że podołam i jestem zadowolony. Renault dopuściło mnie do pierwszych testów w Formule 1 w 2005 roku, więc doceniam, że znowu dali mi szansę. Podsumował Kubica. To najlepsza wiadomość tygodnia, napisał były kierowca Formuły 1 Mark Webber, a dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso zamieścił wpis z gromkimi brawami. Co dokładnie osiągnął Kubica w Walencji? Pokazał, że kręci bardzo powtarzalne kółka, że jest przygotowany fizycznie i radzi sobie z samochodem nawet na trudnym technicznie krętym torze. Według Marka Hughesa, dziennikarza motoryzacyjnego, Polak miał średnią z 10 okrążeń lepszą o ponad 0,4 sekundy na okrążeniu od testującego dzień wcześniej kierowcy rezerwowego Renault Siergieja Sirotkina. To robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że Kubica nie jeździł takim samochodem od ponad 6 lat. Ale to nie wszystko. Podczas tego weekendu w Kanadzie Kubica udzielił wywiadu telewizji Sky, który znowu wstrząsnął światem Formuły 1. Muszę przyznać, że czułem się jak dziecko. To było dla mnie coś wyjątkowego. Dość szybko odzyskałem i poczułem to, co czułem, gdy jeździłem w Formule 1 wcześniej. Jazda była dobra, a ja czułem się, jakbym wrócił do domu. To dla mnie nowy start, nowy rozdział w życiu, który nie wiem na razie, dokąd mnie zaprowadzi. Udowodniłem, że po tak trudnym dla mnie okresie wciąż mogę prowadzić samochód Formuły 1. Mam nadzieję, że dostanę jeszcze szansę i krok po kroku będę pracować nad tym, żeby wrócić do Formuły 1. Happy, proud and I will keep working and hopefully one day I will have chance to go forward and step by step maybe have proper comeback. To jasny sygnał. Robert Kubica czeka na oferty i propozycje. Najbliżej mu na pewno do zespołu Renault, w którym jeździł, w którym zaczął przygodę z samochodem Formuły 1 podczas pierwszych testów i który ma teraz pewne problemy ze składem. O ile Nico Hülkenberg jeździ znakomicie, o tyle Jolyon Palmer od początku sezonu ciągnie się w ogonie stawki. Reakcja padoku w Kanadzie była błyskawiczna. Kierowcy jeden przez drugiego prześcigali się w komplementach dla Roberta Kubicy. Na przykład Fernando Alonso, który tak mówił w wywiadzie dla Eleven Sports. To dla mnie była wiadomość tygodnia. Kiedy zobaczyłem znowu Kubicę w samochodzie Formuły 1, byłem bardzo szczęśliwy. Jest znakomitym kierowcą, więc mam nadzieję, że zobaczymy go jeszcze w różnych seriach wyścigowych. Jest przecież wielkim talentem, więc poradzi sobie na pewno w każdym samochodzie. Ścigaliśmy się razem i zawsze był wyjątkowym kierowcą o wybitnym talencie, a o takich zawsze się pamięta. Dziewięć lat temu Robert Kubica odniósł swoje jedyne zwycięstwo w Formule 1 właśnie w Montrealu. Gdyby udało mu się wrócić do Formuły 1, to na pewno byłoby największym zwycięstwem w jego karierze. Jednocześnie gotowym scenariuszem na film, bo takie historie normalnie się nie zdarzają. Tyle, że Robert nie jest normalnym kierowcą. A chciałoby się go zobaczyć z powrotem na torze Formuły 1. Ty byłeś szczęśliwy, że widziałeś Roberta jeżdżącego na żywo w Formule 1. Tak, parę razy go widziałem. No widziałem też ten wyścig z Montrealu, kiedy wydawało się, że już po karierze Roberta Kubicy, tymczasem on ze zwichniętą kostką wyszedł z tego rozbitego bolidu. Ale nie wspominajmy tamtych pechowych chwil, trzymamy kciuki i oby jak najszybciej, oby na tor. Na starcie stanie 32 śmiałków z całego świata. Będą latać, maszerować i ścigać się w pięknych okolicznościach alpejskiej przyrody. Jedynym Polakiem w stawce będzie Michał Gierlach, który zadebiutuje w Red Bull X Alps. Rozmawiał z nim Krzysztof Oniewski. Może Michał, zacznijmy od tego, że opowiesz słuchaczom, z czym ty się łapiesz za bary, na czym polega ten wyścig Red Bull X Alps. Zasada jest bardzo prosta. Startujemy w Salzburgu, meta w Monako, do przebycia 1100 km. Możemy przemieszczać się tylko za pomocą nóg oraz paralotni, także tylko te dwie metody są dozwolone. Twoja obecność w tym wyścigu jest nieprzypadkowa, bo ty jesteś doświadczonym paralotniarzem. Latam już od blisko 14 lat, 10 lat kariery zawodniczej, 2 tytuły mistrza Polski, także już troszeczkę doświadczenia nabrałem. Teraz przyszedł czas na Red Bull X Alps. Paralotniarstwo wciągnął cię tata? Tak, paralotniarstwo wciągnął mnie tata. Tata zawsze był mocno związany z górami. O lataniu marzył. Dopiero jak ja podrosłem, to zdecydował się na ten krok, żeby wzbić się w powietrze. Jak zobaczyłem, jak wygląda latanie, powiedziałem, nie ma szans, muszę spróbować. Tata ciągle fruwa? Tata ciągle lata, jeździmy wspólnie na wyjazdy, także cały czas jest aktywny sportowo. Teraz będziesz latał w Alpach, natomiast ja wyczytałem, że ty latałeś w wyższych górach na paralotni niż Alpy. Zdarzyło mi się prawie 2 lata mieszkać w Nepalu, w centrum turystycznym u podnóży Annapurny w Pokharze. I tam przewoziłem tysiące ludzi z całego świata, pokazując im widoki Nepalu. Co cię fascynuje w paralotniarstwie? Wiadomo, że te widoki zapierają dech w piersiach, ale to też jest sport bardzo niebezpieczny. Nie, to wszystko zależy od tego, jak dobieramy warunki, jak dobieramy sprzęt do własnych umiejętności, także nie nazwałbym tego sportem ekstremalnym nawet. Głównie chodzi tu o czas spędzony w powietrzu, o widoki, a w moim przypadku też o aspekt sportowy, bo jednak mimo wszystko lubię sport, lubię odrobinkę rywalizacji. I odrobinkę adrenaliny. I odrobinę adrenaliny w międzyczasie też. Oczywiście będzie tak podczas tego wyścigu Red Bull X Alps, że jak nie będzie wiatr, to będziecie maszerować. Natomiast chciałem zapytać, co z jedzeniem, co z noclegami? Jedzenie to jest mój pierwszy start, także jeszcze tego doświadczenia nie mam. Natomiast z doświadczenia kolegów, którzy już startowali w tym wyścigu, wiem, że trzeba jeść wszystko i jeść cały czas. Po prostu deficyt kalorii jest tak duży, że ile byśmy nie zjedli, to wszystko zostanie spalone, także praktycznie co 15 minut, co pół godziny trzeba coś spożywać. Głównie pewnie będą to węglowodany, jeszcze raz węglowodany. Odnośnie, gdzie będziemy bazować, za mną będzie podążała dwójka supporterów, którzy będą mi organizowali biwaki. Będzie jechał bus z całym wyposażeniem, z kuchnią, z łóżkiem i to będzie nasza baza wyścigu. Ja tam będę nocował, tam będę też się pożywiał. To nie będzie taki pełen survival. Nie. Tutaj głównie chodzi o wyścig, o pokonanie tej trasy jak najszybciej. Nie jest to właśnie taki survival. A jaki ty sobie stawiasz cel? Chcesz po prostu dostać się na metę w Monako, czy będziesz się biło wysokie lokaty w tym wyścigu? Nigdy nie odpuszczam, także na pewno będę bił się o najwyższe lokaty, natomiast ten wyścig jest o tyle specyficzny, że zdarzały się lata, że tylko 2 lub 3 osoby dolatywały do tego Monako, także no to jest główny cel, zdobyć to Monako, potem wynik to już zobaczymy. A na co ty się cieszysz, a czego obawiasz w tym wyścigu? Cieszę się ogólnie na tą przygodę, to przemierzenie Alp za pomocą paralotni zawsze było moim marzeniem, tutaj wydarzy się to przy okazji wyścigu, natomiast no obawiam się przede wszystkim, podobnie jak większość zawodników, pogody, długich okresów z deszczem albo silnego wiatru. To może być naprawdę duże wyzwanie dla nas. No i na koniec zapytam cię, kiedy startujesz i jak będzie można śledzić to, jak sobie radzisz w wyścigu. Prolog do wyścigu odbędzie się 29 czerwca, natomiast główny start wyścigu z rynku w Salzburgu to 2 lipca, godzina 11.30, a śledzić cały wyścig można poprzez stronę redbullxalps.com i tam będzie taka zakładka live tracking i będzie można na żywo podglądać zawodników, czy się przemieszczają, czy na przykład odpoczywają, czy lecą, jak czynią postępy, także zapraszam do oglądania. Gorąco polecam tą aplikację X Alps Red Bulla, bo tam sytuacja potrafi zmieniać się jak w kalejdoskopie, no i naprawdę, naprawdę jest ciekawie. za 10 minut 19, a wakacje za pasem. Monika Pyrek, nasza była znakomita tyczkarka, dołączyła do grona sportowców, którzy pragną pokazać najmłodszym swoją ukochaną dyscyplinę sportu. Za nami pierwsze warsztaty skoku o tyczce w Polsce pod nazwą Monika Pyrek Camp, które odbyły się w Szczecinie, bo tam Monika mieszka. Dzieci ze szkół podstawowych miały okazję sprawdzić się w różnych elementach treningu tyczkarza, a także spotkać się z Moniką i z naszym tyczkarzem Piotrem Liskiem. Tomasz Haciński rozmawiał z organizatorami i uczestnikami campu. Bardzo fajnie, mi się bardzo podoba, chyba najbardziej ta tyczka. A nie bałyście się skakać o tyczce? Nie bałem, ale się nie bałem. Chcielibyście mieć coś takiego w szkole na lekcjach WF? W domu najlepiej. Tyczka jest najlepsza! To pierwsze w Polsce warsztaty skoku o tyczce, taki pilotażowy projekt. Mam nadzieję w przyszłych latach kontynuować go i to nie tylko jeden w roku, a kilka w roku i na terenie całego kraju. Chodzi nam przede wszystkim, żeby pokazać dzieciakom urok sportu, niekoniecznie akurat tej konkurencji. Oczywiście mi jest ona najbliższa, najwięcej na jej temat wiem i dlatego ją pokazuję w ten sposób, ale generalnie chodzi o to, żeby dzieciaki po prostu zakochały się w sporcie. Poszczególne stacje to są takie stacje, które imitują trening tyczkarzy? Każda stacja to element treningu skoku o tyczce. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na skokach, to jest ta wisienka na torcie. Ale są też ćwiczenia na równowagę, akrobatyczne, bo jednak tyczkarz musi się w powietrzu umieć odnaleźć. Jest gimnastyka, są sprinty, są biegi przez płotki, bo bieg tyczkarski jest dosyć specyficzny. On jest oparty na rytmie, więc to fajnie pokazuje i uczy dzieciaki tego rytmu. Do tego są zabawy rzutne i kopne, czyli dzieciaki po prostu rzucają wielokrotność rekordu Polski w skoku o tyczce, ale to jest taki fajny przelicznik, który ich tutaj mobilizuje. Krzysztof Grala, Społeczna Szkoła Podstawowa STO. Były nawet obawy rodziców, czy oni będą skakać o tyczce. Ja mówię, no chyba nie, ale skaczą i to jest bezpieczne i po prostu bardzo mi się to podoba. Stępień Karolina, szkoła prywatna, tak. Super, dla mnie bomba. Dla dzieciaków? Rewelacja, zadowolone bardzo. A tak pod kątem rozwoju fizycznego? Bardzo fajne, bo to szczerze mówiąc, no na WF-ie one nie spróbują tyczki, tak? Mogą skok w dal, biegi, ale to jest fajne. Tym bardziej, że to jest urozmaicone, dzieje się coś innego. Także podoba się dzieciom. Dla mnie największą nagrodą jest taka spontaniczna radość, kiedy dziecko wyląduje na zeskoku, bo ono oczywiście na początku są lekko przerażone, bo to jednak trudna konkurencja, trochę wydaje się nawet ekstremalna, więc widzę ten strach w oczach na początku, ale jak już wylądują, to naprawdę to jest takie no, najczystsza radość, największe piękno sportu, to pokazuje taka spontaniczna i wybuch tej radości. A opowiedzcie mi, jak się skacze o tyczce. Dobrze, fajnie. Łapiemy kije, odbijamy się i wysoko nogi. Jakiego kija? Tyczkę. Ja pierwszy miałam stres, ale już potem jak zrobiłam pierwszy raz, to było już fajnie. To jest taki, można powiedzieć, eksperymentalny pomysł, żeby tak małe dzieci trenowały coś na wzór skoku o tyczce, prawda? No ale czemu eksperymentalny? Ja uważam, że super inicjatywa. Piotr Lisek, mistrz Europy w skoku o tyczce. Nasz tyczkarz jest mało, biegać każdy może, skakać o tyczce potrzebujemy infrastrukturę. No i super, że coś takiego powstało. To jest pierwszy event fundacji Moniki Pyrek. Jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mamy nadzieję, że pierwszy i udany. Oczywiście mamy kilka projektów jeszcze w tym roku do zrealizowania. Będą alternatywne lekcje WF-u w szkołach na symulatorach w drugiej części roku. Także zaczynamy działać. Prawda, jesteśmy bardzo młodą fundacją, bo dopiero działamy od jesieni ubiegłego roku, ale za to jesteśmy zmobilizowani. No i kochamy sport i chcemy tą miłością i pasją zarażać dzieciaki. Bardzo fajnie. Skakałeś kiedyś o tyczce? Nie. Dobrze. Na żużlu też nie jeździłeś, ja też nie jeździłem, ale śledzimy to, co się dzieje w Ekstralidze. M-Garden GKM Grudziądz przegrał z Falubazem Zielona Góra 44-47, a Stal Gorzów wygrała z Getwell Toruń 55-35. Nie skakaliśmy, nie jeździliśmy, za to szukałem kiedyś czterolistnych koniczyń. 1 lipca Mistrzostwa Polski w szukaniu czterolistnych koniczyń. Pozdrawiamy poszukiwaczy. Dziś to wszystko. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki, Monika Sułkowska i Michał Jakubik. Dziękujemy, do usłyszenia w Trzeciej Stronie Medalu za tydzień. promocja. Kategorie, jak co roku, są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne. W każdej kategorii trójka finalistów. Wszyscy młodzi, wszyscy bardzo zdolni. Laureatów, talentów Trójki 2017 poznamy już w najbliższy poniedziałek. Diament Trójki odbierze mistrz Mirosław Bałka. Będzie też dużo muzyki w wykonaniu zespołu Kamp. Zaczynamy tuż po 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. A przed godziną 19 jeszcze w trójce informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na autostradzie A4 na wysokości Legnicy, pomiędzy węzłem Legnickie Pole a węzłem Legnica Wschód, 95 km. Tam doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. Na czwórce mamy też utrudnienie w województwie śląskim. Odcinek Opole Katowice pomiędzy węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa. W pobliżu węzła Kleszczów samochód osobowy wypadł z jezdni, dachował. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem lewym. 22, dwie dwójki, dwie dwójki.